Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölmek üzereyken ve meyusane elim ebedi firakını düşünürken, birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi, tiryak gibi bir macun içirdi, o sevimli ve güzel evladın gözünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar, o mazi mezaristanında, senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken, birden hakikat-ı iman, Hakimi Lokman gibi o büyük idamhane tevehhüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi, onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz, lisan-ı hal ile dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları, iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, İman hakikati öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, bir cenneti hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tuğbası olur dedim.''